Godt, skal vi gå videre? Ja da. Til yes. Film nummer 3, Indiana Jones and the Last Crusade. Niels? Ja. I den tredje Indiana Jones film følger vi først Indy på et af hans første eventyr, hvor vi får forklaringen på mange ting i Indy-universet. Efter introsekvensen haster vi videre til endnu et Indy-eventyr, hvor han denne gang kommer på sporten af den hellige gral, og også får følgeskab af sin far. Og så er der selvfølgelig også lige på nazister. Perfekt. Perfekt. Spielberg har jo i et interview sagt, at han, han fortrød, eller han var i hvert fald ikke glad for Temple of Doom. Og, og hans måde at sige undskyld til os og kompensere for det her, var så at komme tilbage til den lidt mundre tone, den her feel, som han havde i den første film, og så få det genindført i The Last Crusade. Ja. Og det er jo lidt sjovt, at jamen altså, oprindeligt den første film, det står der også nogle steder, den var jo også oprindeligt tænkt nogle mørker, og der var Spielberg jo også henne og putte nogle lydeffekter og sådan noget ind. Der var der en eller anden, der kastede nogen, så siger det sådan dunk op på hovedet af en, altså. Ja. Sådan for, at den bliver lidt lettere at se. Ja. Så han er jo ikke så vild med det der det mørke, altså selvom han der har lavet Poltergeist, Temple of Doom og mange af hans senere film. Han vil gerne lave dem lidt familievenlige. Ja. Vi er tilbage i de religiøse hjørne her, hvor vi i den første havde Pagtens Ark, og her har vi den hellige gral. Altså, jeg ved ikke, jeg synes, det er nogle sjove temaer, de har fat i. Jeg ved ikke, om der er et eller andet over det her. Den her det kunne næsten, altså, man kunne næsten mistænke det for at være en eller anden kristen propaganda, der handler om at udbringe den kristne værdier til verden. Men jeg synes, det fungerer fint. Altså, jeg synes, og også i forhold til den fjerde film, så synes jeg netop, det der er så godt ved de tre første, ja, MacGuffin'er er det jo ikke, men genstande, det er jo det her med, at de er religiøse, det er de jo ikke rigtigt sådan i den fjerde film, synes jeg. Der er det jo sådan et eller andet rumvæsen sjov. Så jeg synes, det fungerer rigtig fint, og det er jo sådan, efter Pagtens Ark, så er det sådan en af de mere sådan savnomspundne ting, så det gav god mening at tage fat i den. Mm. Plus at det så passer tematisk ind i filmen samtidig også, og det redder dem fra nogle problemer i sidste ark. I sidste del af filmen, der redder dem jo også fra nogle problemer. Men det sjove er jo også, som du var inde på tidligere, Maria, at det ikke er helt Dan Brown-agtigt, men det gør jo på en eller anden måde, at vi kan forholde os til det her, at vi har et krus, som folk har hørt om, den hellige gral, vi har Pagtens Ark, som the mug of life. Måske ikke findes, men det er noget nemmere for os at forholde os til det, end et eller andet rumskib fra det ydre rum, som ligger et eller andet sted, eller jeg ved ikke, en voodoo-kult på en eller anden måde, altså. Jamen, fordi, ja, det synes jeg, du har ret i, men så forbliver vi også i den der arkeologverden, som egentlig er meget interessant. Altså, jeg går ikke ud fra arkeologer og leder efter rumvæsner. Jamen, der er noget med de der, det er jo de der, hvad hedder det, krystalkranier, de findes jo i virkeligheden, tror jeg. Nå, okay. Yeah. Ja. Men det her er ligesom, det giver rigtig god mening, ikke? Altså, det er det, man tænker, dronning Margrethe, hun er uddannet sig for at ville ud og finde, ikke? Er det det? Jamen, det nej, prøv at spørge hende. Dagens dronning Margrethe reference. Det skal vi have en med hver gang. Okay. Her i tredje film får vi jo Sean Connery med som Indiana Jones' far. Hvad synes I om det valg? Jeg synes, det fungerer rigtig godt. Jeg synes, de har en super fed kemi sammen. Altså, det fungerer, og de er gode til sådan og sådan sætte hinanden i gang, eller hvad man kan sige, eller sådan have en eller anden bander kørende hele tiden. Ja, jeg tænker også, hvem skulle det ellers have været, for nu har man jo bygget hele det her, vi snakkede om tidligere i podcasten, det her med, at han spiller lidt ligesom James Bond. Ja, ja. Og så giver det bare så god mening, at det er sådan kommer. Ja, James Bonds far. Hvem kunne det ellers være, ikke? Ja. Altså, og det fungerer skide godt, og det er jo også, altså, det er jo også her, vi kommer til en af de tydeligste temaer, som sådan er et auteurtræk ved Spielberg, det her med faderfiguren, ikke? Mm. Det her med forsoningen med faderfiguren og jagten på en faderfigur, det er sådan noget, der går igen i rigtig mange. Det er også, igen, E.T., det er jo egentlig også det, den handler om, ikke? Det er den manglende faderfigur, ikke? Så det træder tydeligt frem i den her film, synes jeg, allertydeligst. Hvor vi også havde det lidt i toren, faktisk, fordi Short Round, Indy bliver også lidt en faderfigur for Short Round på en måde. Ikke? Så, men her bliver det endnu tydeligere, fordi det er direkte i forhold til Indy. Man kan sige, at det her med, at vi skal se det her med i starten, det her med, at vi ser, hvordan han var som barn, og vi ser hans tykke ven, og vi ser, hvordan han fik arret, og angsten for slanger, og pisgævner, og bla bla bla bla bla. Alle de her karakteristiske træk, som figuren har, dem ser vi, hvordan de ligesom er opstået. Det synes jeg var sådan lidt... Altså, jeg har det sådan lidt ligesom, jeg har det med Star Wars prequels igen. Jeg kan ikke lade være at tænke på det, fordi det er sådan lidt ligesom... Jeg behøver ikke at se, hvor Darth Vader, han gik i skole inden, og være med på sin madpakke og sådan noget. Altså, det er måske bedst bare at lade sådan nogle ting altså, blive uforklaret. Altså. En anden grund til at have det med, er vel også for at vise Indianas forhold til hans far. Ja. Ja, det er rigtigt. Men vi behøver måske ikke at se det med, at han bruger pisken, og nej, han nej. Får arret, og... Ja. Go for it. Ja, jeg vil så sige, at det bliver håndteret nu bedre i den her, end det gør i for eksempel Revenge of the Sith, den sjette af Star Wars filmen. Altså det der med, at de skal sætte det hele op til den næste film. Altså. Ja. Jamen altså... Og der føler man sig virkelig taget ned til. Jeg gjorde virkelig i den sidste Star Wars filmen, at ej, nu må I sgu lige, det kan vi sgu godt regne ud. Ja. Og jeg synes ikke, det er så slemt den her. Jeg kan godt se, at det er ikke nødvendigvis nødvendigt at se, hvorfor han har fået art, som Harrison Ford jo har i virkeligheden også jo. Altså, men det gør sgu ikke så meget. Altså. Og så River Phoenix er også ganske cool som Young Indiana Jones, synes jeg. Ja. Han gør det faktisk ganske udmærket, og det er sjovt at se. Jeg så, det er ikke ret lang tid siden, jeg så Sneakers, hvor han også er med i, og som er faktisk en af hans sidste film. Så han har da nået at lave en del, den unge fyr, inden han døde. Hvad var det, han døde af? Overdosis var det også. Ja, han befandt på toilet, kan man ikke det, i Hollywood? En overdosis? Ja, jeg synes, jeg har læst noget med, at det var uden for den der klub. Nå, det er uden for en eller anden klub i Hollywood, ja. Ja, det er sådan, det er måske, ja. Jeg vil give dig ret, Niels, at det går galt, hvis man sådan... Man skal sgu overlade noget til publikum. Man skal sgu lade publikum selv gå på jagt, og selv og kunne tænke, og selv opdage noget i værket, synes jeg. Ellers så bliver det sgu kedeligere. Så det er jo også det, der er med Star Wars prequels. Ikke? De er jo overfortalt, ikke? Så gjorde han sådan her, og det var så grunden til, og så døde Lukes mor, og så bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla. Om her er det mere sådan på gimmick-niveau, ja, ikke? Her er det okay. Men jeg synes sådan stadig, at det er sådan lidt unødvendigt. Men det er fint nok, Vi ser hans forhold til, vi ser også en dag, hvordan han får hatten, men vi ser også hans forhold til hans far, og hans far, den er meget sådan, hårde patriarken der, ikke? Ja. Men ja, vi har også snakket om tidligere, at hvordan vores syn er på sådan origin stories med, at det ikke altid er godt at få endnu en af dem. Men jeg synes sgu egentlig, at det klarede meget godt i forhold til det her, træerne ikke er en lang historie om Indiana Jones' liv, så har vi lige 10 minutter i starten. Ja, det er rigtigt. At hvis vi egentlig skal have den her, og jeg tror, det var nødvendigt at have mere end bare 2 minutter, for at forklare hans forhold til hans far, og det er jo ret vigtigt i forhold til resten af filmen, at vi får vist, at han var meget underdanig, hvis man kan sige på den måde, som barn. Det er for øvrigt sjovt, det der, Morten, du snakkede om før, at Lucas ville gerne have haft, at nummer 2 film skulle være den her Haunted House film. Ja. Den idé blev så brugt igen i den tredje film, og det er lidt et tema også, det her med idéer bliver brugt igen, fordi at det der hus... Oprindeligt så skulle den tredje film foregå i et haunted house også, men så valgte man så at gøre det til en sekvens i filmen, hvor Indiana Jones senior skal ind og hente Indiana Jones junior skal ind og hente Indiana Jones senior, der er indespærret derinde af nogle nazister. Og han er skotte faktisk, men værste skotske accent nogensinde. Det er fantastisk. Ja, Indiana Jones, han kommer ind. Ja. Altså... Jeg skal ind og se deres gamle. Fort Indiana Jones'en, ja. Han skal ind og se deres gamle, ja. Men det er egentlig også meget sjovt, at man tager den her junior-idé om en Indiana Jones, og så laver den om til en tv-serie lige efter den her. Er det ikke cirka det? Og når kommer 92. Den her? Ja, den her. 89. Så du siger, det er ikke tilfældigt, er det, du siger? Nej, selvfølgelig siger jeg ikke det. Ja, det siger bare, det er sjovt. At man har tænkt tanken i filmen, og så Så laver man sådan ting. Spielberg har udtalt, at det var med som en tribute til hans unge år som spider. Mm. Der ville jeg bare sige, hold da fast. Nu er det nok langt siden, jeg har været spider, men det var da godt nok lidt mere spændende, end jeg husker det. Ah, der er lidt mere knald på. Det vil jeg ikke, om du kan, Niels. Er det sådan? Nej, ikke alle møderne. Ikke. Nogle af dem. De fleste. Nogle af møderne, der kæmper jeg med løver og sådan noget. Ja, og render rundt på togvognen nede på banen. Og ja, det er rigtigt. Det er faktisk... Ja, det kan godt være, man skal overveje det alligevel. Der er... Det er aldrig for sent. Nej, jeg kan kun huske det der, vi fik et mærke for at snitte knive, og et for at gå 10 km, og der var sådan nogle ting der. Men kan man ikke også godt argumentere for, at det her det er den mest fjollede af de tre Indiana Jones? Altså det bliver sådan lidt fjollet, og ham der Brody-figuren bliver jo også, han transformerer sig jo også, da han kommer ud fra universitetet til at blive sådan en fish out of water også, ikke? Altså han er fuldstændig hjælpeløs, kan ingenting vel, altså. Men det er bare sjovt, der hvor han så snakker om, at vi finder ham aldrig. Han kommer til at gå fra by til by, og han he's a master of disguise, og så ser man det næste klip, der ser man, at han render rundt og spørger efter vej. Ja. Der er generelt nogle rigtig fede klip i den her også, altså sådan i åbningssekvensen fra River Phoenix-sekvensen, og så over til, hvor han står på skibet, Indiana Jones, hvor han kigger op. Ja, det der mask-off. Han har sat hatten på. Ja, det der mask-off, ja. Ja, og så næste, han kigger op, og så er det her sådan fort. Ja, det er ret fedt. Det er ret fedt, ret fedt klip, det vil jeg give dig ret i. Men den er sådan mere, altså det er mere sjovt også, der hvor de inde på biblioteket, der hvor hun stempler, og så smadrer de gulvet samtidig. Ja. Det er jo også sådan helt slapstick, ikke? Og der er det jo sådan, der kan man sige, der er igen en af de der temaer, vi snakkede om i forhold til den første film, at han er ikke sådan ligefrem forsigtig, vel? Det der gulv, det skal bare smadres, og han går ned, og så finder han den der, en af de der ridder ned, og så brænder han det hele, ikke? Der er de der rotter med, ikke? Ja. Og så kommer han ud, og han når heldigvis lige at få lavet et aftryk, inden han er ude og sætter ild til det hele, ikke? Altså, det er ikke ham, der sætter ild til det hele. Til hans forsvar er det jo så ikke ham, der sætter ild til det. Nej, det er det ikke, men han smadrer da den der kiste fuldstændig for at få det der aftryk der. Det er han ligeglad med. Det er meget sjovt. At smadrer også gulvet. I den, jeg ikke husker, om det er den første eller anden film, men han står og holder en forelæsning, siger han, at X never ever marks the spot. Ja. Og mens de står derinde i biblioteket, X marks the spot. Ja. Det er jo et setup til senere, ikke? Det er ret fint. Men så, det går er det også, ja. Så går det også lige Dan Brown i den, ikke? Ja. Altså, hele det der symbol forskning, ikke? Ja, det er rigtig nok, altså den der symbolforskning driver jo lidt den her film fremad. Ja. Det er mere et mysterium, det her, på en lidt anden måde, end det er i de andre film. Det er mere et mysterium, der skal opklares, hvor der er flere trin i mysteriet, hvor det ligesom i pakken sagt, der er det sådan, der er også nogle trin, men der er flere trin her. Der er mere action, ikke? Ja. Hvor det her er sådan et mysterium. Ja. Og det kan jeg egentlig godt lide ved den her film. Ja. Og igen har vi så også, altså igen, nu kan vi begynde at snakke om det som en trilogi, men altså den her action-sekvens, hvor det i den første var lastbilen, og i nummer to film var den her minecart, så er det her i tredje film, det er så ude på den her tank, og den her, igen hvor han rider på hest faktisk, men nu er det så bare en tank, han er ridet op på. Ja, med bådene også. Også med bådene, ja. I Venedig. Det hedder en kampvogn på den. En tank. Det hedder en kampvogn. Det er en tank. En kampvogn. ja. Godt. Jamen, godt. Ja, så kan vi også lige hurtigt snakke om skurken. Det kan vi godt. Det kan vi kvinden, godt. Kvindefiguren også, hvis vi ser trilogimæssigt, så kan man sige, at den første er Marion, og i den næste, så er det så hende her, Willie Scott, og så her i den tredje er det så sådan en mellemting mellem en god og en ond kvinde, ikke, kan man sige, eller en stærk og en svag, ikke, fordi hun spiller jo rollen mellem at være stærk og være svag, ikke? Hun er nogle gange, skal hun have hjælp, og når det er opportunt, og andre gange, så tager hun rollen som den stærke, ikke, og hun er... Det kaldes en femme fatale. Ja, hun er jo sådan en femme fatale, som Maria så rigtig siger på den mest patronizing måde. Hun er sådan en femme fatale, ikke, og gør det faktisk rigtig fedt. Det er meget sjovt, at hende der spiller den her, er det østriger, hun skal være her i? Ja. Hun er selv irer. Det synes jeg var lidt sjovt, fordi det havde jeg nok ikke lige... Se. Jeg synes, det er meget sjovt, hun hedder Ilsa. Eller Ilsa, ja, Ilsa. Ja. Hvis man tænker på de gamle Ilse-film, som er lavet... Ja, det må næsten være... Men man tænker, det kan næsten kun være en reference, ikke? Det vil jeg tro. Men ja, det ligger også meget op til hendes rolle som femme fatale, at hvis det er en henvisning dertil i hvert fald. Fordi, men, men altså film har jo nogle fantastiske actionsekvenser også. Den der motorcykeljagt er jo også ret fantastisk, synes jeg. Der hvor de inde der i borgen, ikke? Jeg elsker der hvor han kommer ind gennem vinduet og så siger han det der med the book. Og så siger han der, han har selvfølgelig ikke bogen på sig, så dum er han ikke. Det har du ikke vel. Det har du ikke vel. Den er sjov. I should have mailed it to the Marx brothers, siger han så. Ja. Det var min favorit replik for den film. Jeg synes, det er sjovt. En af de ting, der var der i, også lidt af det, som vi snakker om med den første film, er, at han er den her antihelt, som ikke har noget imod bare og skyde folk. Det finder hans far også ud af her. Jeg synes, det er en helt fantastisk lille replik, han kommer med. Don't call me junior. Lige efter det der. Hans far står og kigger måbne til, han skød en. Altså, han skulle bare vide, hvad han ellers havde lavet. Altså, jo, men så kan man så sige. Ja. Jeg synes, det er fantastisk. Jeg synes, den der lille, altså, jeg synes, det er den måde, som Sean Connery ser ud i hovedet, jeg synes, det var, hvis det er fedt. Den måde, de spiller sammen, de to, det fungerer de har bare godt. Super fed kemi sammen. Men det er jo så sjovt, at han er så overrasket over, at han slår nogen ihjel, men senere så laver han det der trick med fuglene, og han også får flyet til at crash og dø. Så den der moralske... Men der tror jeg bare, han har fundet ud af, at det er det, der skal til. Altså, det er det, der skal til. De er truet. Altså, det er en udvikling, vi ikke sådan ser i figuren, kan man sige. Det er jo ikke noget en psykologisk undersøgelse, kan man sige. Fordi lige pludselig så har han det okay med at slå folk ihjel. Men jeg synes alligevel, vi ser vi ser nogen udvikling i hans figur, Sean Connerys figur, også der med i kampvognen, som vi kalder den. Hvis du har været inde med militæret, så bliver det pisket ind i dig, Christoffer, at du ikke må kalde det en tank. Det lyder da meget federe. Ja, men en tank er en henvisning til den måde, som de transporterede kampvogne i Første Verdenskrig, tror jeg det var, med at de kom i store tanke. Okay. Godt, ja. Så fik vi også den... Der ser vi også, at han skal have den her pistol, og han skal skyde, altså det er ham, der skal forsvare sin søn. Jeg synes godt, vi kan se, at han flytter sig. Det er måske rigtig nok. Der skyder han jo også. Er det ikke ham, der skyder? Selvom han ikke rigtig skyder efter noget, men han slår det en ihjel. Han skyder en kugle igennem træ, er det ikke sådan, der? Og så falder de ned alle sammen. Det er rigtigt, det er også en god scene. Så, Men er det bare mig, eller tænker de også lidt ørnebogen? Ja. Ja. Og det er jo ikke nødvendigvis en dårlig ting. Ej, nej, overhovedet ikke. Men det er jo også det der med, at nazisterne helt taler, og det gør de jo så også i den første, men de taler jo engelsk, ikke? Det gør jo, det giver den lidt den der ørnebogs feeling, synes jeg. Ja. Men bare den der setting minder sådan lidt om ørnebogen på en eller anden måde, synes jeg. Det der. Man forventer lidt, at de skal op på sådan nogle af de der vogne der også, jo. Ja. Ja. Jamen, det er rigtigt. En anden ting, man sad og... fik en lidt underlig smag i munden af, var, nu skal vi lige se, bum bum bum bum, den her. It's not always shared. It's disgraceful. You're old enough to be her grandfather. I'm as human as the next man. I was the next man. Men de begge to havde hygget sig lidt med hende i Ilsa-figuren der. Ja, det ved jeg ikke. Det kan godt være, det var mig, der synes, det var lidt... Det var altid noget, de ikke... Nej. Nej, det er jo sjovt, fordi der trækker de jo faktisk på den der James Bond-reference også. Ja. Jo, at den gamle James Bond selvfølgelig også... Selvfølgelig har han været der, lige meget om han er mega gammel, ikke? Så har han lige knaldet i sig. Mega gammel, hvad var han? Det er ret. Sean Connery var vel 55-56, da de lavede den her film, så det var jo ikke, fordi han var super gammel. Han blev bare gjort gammel, men ja. Men det er rigtigt. Ja, han kan jo levere det overbevisende, vil jeg så sige, at man tror på, at han kan score Ilsa, sådan set. Altså, han gjorde det også op i 90'erne med Lockedoon, med Cassidy Jones. Det er rigtigt. Og det er 10 år senere, så vidt. Jeg ved ikke, om det fungerer overbevisende. Nej, men stadigvæk. Altså, ja, han er jo Sean Connery. Han er jo Sean Connery, ja. Han er jo et eller andet helt specielt. Men der, hvor man også kan se, at den bliver sådan mere fjollet, og jeg måske synes, den sådan træder over grænsen til at være fjollet, det er der, hvor han møder Hitler, han skriver i hans bog. Det synes jeg. Det er meget fedt, synes jeg. Ja, jeg synes ikke lige præcis, det synes jeg heller ikke gør så meget. Jamen også til, at de tager helt til Berlin, ikke, som nok er det mest bevogtede sted overhovedet i hele Europa på det tidspunkt. Ikke? Ja, så vader de bare ind, og så tager de bogen, og så kører de afsted igen. For mig, altså, jeg synes ikke, det gør noget. Det minder sådan lidt om, når jeg ser nogle af de gamle Adam West Batman, eller sådan et eller andet. Man ser, at ham og Robin, de kører lige i bilen, og så whoopty, så er de et eller andet sted, og så laver de et eller andet, og så kører de lige igen. Jeg synes, det får det der gang. Det får sådan et eller andet 50'er feel over det, den måde, det er filmet på lige præcis. Den scene. Ja. Jeg må også sige, jeg elsker også, at de har fået luftballonen flettet ind, ikke? Fordi det er jo også sådan en teknologi, der var i tiden, ikke? Og det er, jeg synes bare altid, der er et eller andet fascinerende ved luftballonen, ikke? Altså det, jeg ved ikke, altså, det synes jeg bare er fedt, men det er rigtig nok, den har sådan, det er rigtig nok, mange af de der scener med nazisterne har sådan en ørnebogs-feeling over det. Og jeg ved ikke helt, hvorfor, men det er måske det der med, at nazisterne er sådan, ikke rigtige nazister på en eller anden måde, eller jeg ved ikke, det er sådan, der er lidt mindre med mission over det måske også på en måde, ikke? Jeg ved det ikke. Ja, det er bare den der meget karikerede fremstilling af tyskerne. Ja, det er det nok, ja. Det kan godt være. Film, hvad det hedder, scenerne i Zeppelinen. Det mener så, du ikke, eller hvad, Morten? Jeg mener, nazisterne i Ørnebogen ikke er så karikerede som her i. Jeg synes, Nej, slet ikke. Ørnebogen er en... Nej, der er jo Ørnebogen, der er jo ham der, den blonde. Ja. Ej, SS. Super nazist. Eller nej, ikke i starten. Nej, han er SS. SS-major. Men nazister er jo til alle tider fremragende skurke, altså. Var det ikke, det er jo faktisk... Ja, det er den bedste skurke, og det er også det, vi kan snakke om i forhold til den her savnomsbundne fjerde film, ikke? At jeg kan huske, jeg var inde og se den sammen med en af mine venner, ikke? Og han sagde, jamen, det er jo godt nok, det er russerne og sådan noget, og de er jo også onde og sådan noget, men de er fandme ikke lige så onde som nazisterne. Det er de altså ikke. De er altså ikke lige så onde som nazisterne. Nazisterne er bare fantastiske bad guys. Godt, jeg kan godt lide, at du siger er i forhold til russerne og ikke var. Men russerne eksisterer der stadig, men, ja, de er stadigvæk onde. Det er nok nærmere Sovjetunionens hvad hedder det, sovjetter hedder det, kommunister, ja, kommunister er de vel egentlig, bolsjevikker. Nej, nu tager du bare hele Egon Olsens ordforråd frem der. Lusede amatører. Bolsjevikker. Siger han ikke socialt, men han siger ikke bolsjevikker. Nej, det lyder. Jamen, det er rigtigt. Hvad det hedder, uniformerne, de tyske uniformer er faktisk originale uniformer i den her film. Nogen, ham der stod for kostymerne, havde fundet og købt specielt til lejligheden. Så det er ikke bare noget, der er blevet lavet. Det er faktisk rigtige nazi-uniformer. Så ved I det. Godt. Det gør dem ikke mindre karikerede. Det gør dem ikke mindre karikerede, nej. Nej, hvad var det, jeg ville til at sige, før du begyndte? Og nu skal vi lige se, hvad var det? 48 millioner har den her kostet lavet, og nu skal vi se, toren kostede 28 millioner, så de er steget lidt fra 18 til 28 til 48. Ja. Men den her er klart den mest, det er faktisk, jo, til dengang havde den indtjent 478 millioner. Og den fjerde film indtjente næsten 800 millioner. Ja. Så det... Den fjerde film er mest indtjente. Det må man sige. Okay. Ikke taget inflation i betragtning. Så, ja. Så er det klart den mest indtjente. Den har tjent lige så meget som de andre til sammen. Ja, men uden inflation, eller hvad? Ja. Ja, okay. Det er også noget meget, meget dyrt at gå i biffen. Ja, det kan man godt sige, det koster jo en lille månedsløn, og så går i biografen efterhånden. Okay. Så. Ja. Så. Ja, alligevel. Altså, hvis 3D-bølgen havde været fremme dengang, den her fjerde film kom, så Lucas, så er de helt sikkert lavet den i 3D. Det kan han nå endnu. Åh, Gud. Han har jo ikke... Så, hvem, kommer alle sammen i 3D. Eller i 3D, og så kommer femmeren med Shia LaBeouf. Ja. Som Indiana Jones senior, eller? Nå, så nu spiller han senior. I den næste. Altså senior. Og så skal han have en knægt. Junior. Og så kan det blive en sequel. I stedet for en sequel-prequel, så er det en sequel. Ja. Yes. Godt. nu skal vi se. Jeg fandt også nogle af Lucas' sjove idéer til den her. Nu skal vi se, om jeg kan finde dem igen. Ja, de skulle... Nej, det var ikke den. Bum, bum, bum, bum. Ja, men begynder at blande dem lidt sammen, fordi nogle af idéerne, hvornår er det lige, de startede, og hvornår er det, de går igen? ja, nu skal vi se. Chris Columbus, der blev hyret ind til at skrive, men der skrev det oprindeligt, ville have lavet det omkring de... Bla, bla, bla, bla, The Garden of Immortal Peaches. Hvad skulle det mere handle om? Det ved jeg ikke. Jeg synes, det kunne have været fedt. Og så skulle det også have været... Hvis man spiser en fersken, så bliver man udødelig, eller? Dernæst, da Spielberg sagde, okay, så er det noget med, at han skal tage til Mozambique, og så skal han finde en 200 år gammel pygmæ, som er kidnappet af nazisterne, og så skal det være noget med en bådjagt, og så skal det være noget med... og så kommer den der med Monkey King igen, og så skal det være noget med en nazist, som har en mekanisk arm, og så noget med nogle kannibaler. Ja, kannibalerne får vi jo lidt i den fjerde film, eller ikke rigtigt, men vi får i hvert fald de der vilde. Ja. Ja. Og jeg ved ikke, men ja. Den mekaniske arm fik vi så ikke. Det er nogle gode idéer, det er nogle gode idéer, de har. Og jeg er sikker på, den femte film, den går med Indiana Jones and the Monkey King. Og der kommer til at være en tur, hvor der er sådan en action-sekvens på den kinesiske mur. Ja, hvor han, ja, det kunne det godt være. Hvis de kan få lov til at filme i Kina, så... De lærer det sgu da bare i CGI, altså. Det hele bliver bare, det bliver bare en animeret film, ja. Green screen. 3D. Ja, det bliver ligesom Smell-o-vision. Til, så det er bare det næste... Ja. De får Andy Serkis til at være Indiana Jones. Han spiller alle roller af Andy Serkis. Ja, simpelthen. Det ville sgu da også være billigere. Og så skal han være short round. Ja. Det vi er simpelthen... vi må ikke håbe, Lucas han hører det her. Alle pigerne skal tilbage. Cape Capshaw skal tilbage, og hende her Ilsa skal tilbage, og så skal de bare alle sammen tilbage. Alle skal tilbage, alle fra den første. Alle er døde, de skal bare tilbage og med i femmeren. Ja, så skal Andy Serkis skal spille alle sammen. Ja. Dem, der er døde, de skal genopstå. Ja, ja, for nu har de jo The Cup of Life. The Cup of Life. Ja, ja. Nå, men den virker kun, så længe de er inden for muren. Ja, det er rigtigt. Det var den der lille Abadabai, der var ved det. Det er egentlig heldigt nok, fordi ellers så ville der jo ikke rigtig være noget på spil i den fjerde film, hvis han var hvis han var udødelig, kan man sige. Så havde den været en lidt kedelig film. Ja, men det er rigtigt. Så er det bare Highlander meets Indiana Jones, ikke? Noget af det, de har gjort, og som de også med de andre film, er deres brug af praktiske effekter. Det synes jeg er rigtig godt i forhold til de her tre prøvelser, de skal igennem til sidst. Jeg synes, det er sjovt at se. Jeg synes, det er fedt, den måde, de har lavet det på i forhold til den her usynlige bro, han skal over. Mm. Ja, det er super fedt lavet. Og det er jo lavet igen på budget. Altså, de har jo ikke... mente de selv haft penge til at lave en fuld scene med det hele, så det er lavet med modeller og dukker og jeg ved ikke hvad. Så jeg synes det er ret fedt, og jeg synes ikke man lægger mærke til det, at noget af scenen er lavet som en lille model, hvor det også er de har lavet en model af Indiana Jones også. Den fungerer rigtig godt, den effekt. Altså jeg synes hele tiden de der prøver til sidst fungerer rigtig godt. Jeg synes slutningen er helt vildt fin, den der med at de rider væk ud i solnedgangen, og det er jo også igen den der for at runde den der western tema som den første også starter med, så er det jo en fin afrunding, ikke? Så det har været så fin en afslutning, at de bare anrede ud i solnedgangen, og så er det ligesom det der var slut, ikke? Så er hans eventyr slut. Mm. Nej. The quest for more money gjorde, at vi skulle have en 4, ikke? Det er rigtigt. Og spørgsmålet er, ja, det var jo så nok, det var efter George Lucas, han var turned to the dark side, og fandt ud af, det er kraftedeme dyrt at leve nu til dags, så jeg er nødt til at have nogle flere penge. Ja, og, jeg tjener ikke nok på at genudgive Star Wars. Det er rigtigt. Jeg tjener slet ikke nok. Jamen, vi kan da godt begynde at snakke om det. Det der skete for... Må jeg godt gå i seng nu? Det må du gerne. Ej, jeg tror faktisk, det aldrig lykkedes mig at se den fjerde film. Du har aldrig kommet igennem? Nej, jeg er faldet i søvn. Hold det fast. Du var ikke en af dem, der tog i biografen og se den så? Nej, det gjorde jeg ikke. Så dum er jeg ikke. Nå, det var jeg. Men du blev forhindret eller sådan. Jeg kan ikke huske, hvad det var. Det er også lige meget, jeg... Men I har jeg den på Blu-ray nu. Sådan nogle film, der kommer så lang tid efter. Altså, det skal man lade være med. Ja. Ligesom Olsenbanden og Rocky, og hvad har det? Det bliver aldrig godt. Det bliver bare aldrig godt, vel? Den nye Rocky var faktisk ganske god. Ja, Rambo også. Jeg synes den nye Rocky 6 var faktisk... Okay, jeg synes, slutningen var dårlig, men... Jeg synes, det er en af de bedre Rocky-film i serien. Jamen, det er det også. Også fordi man ligesom har... Den bringer noget nyt, ikke? Den går tilbage til det, der var godt ved den første film. Ja, og så prøver den ikke at gøre ham ung eller et eller andet. Den spiller jo så på, at han er blevet så gammel, som han er. Men jeg synes... Altså, den har jo haft en lang udvikling, den her, den fjerde film, ikke? Og jeg synes egentlig... Jeg kan huske allerede, da jeg fulgte jo meget med i den, og var meget spændt på, at den her film skulle komme. Hvad snakker vi om nu? Rocky? Nej, vi snakker om den anden, jo. Nå, okay, jeg skulle lige være med. Prøv lige at keep the program, ikke? Ej, det gik lidt hurtigt. I forhold til Indiana Jones, der kan man sige, at den var jo lang tid under udvikling, og det var jo i lang tid det her med, at det skulle være The Search for Atlantis. Det hørte jeg i hvert fald rygter om. Ja. Og det vil jeg sige, det tror jeg har været en meget mere spændende historie, end den det her. Det var vel også, efter, var der ikke et spil, der hed det tilbage i 90'erne? No, The Fate of Atlantis, ja. Tror jeg. The Fate of Atlantis, det synes jeg fandme lød fedt. Altså det synes jeg, det lyder som en fed Indiana Jones historie, det kan blive rigtig godt. Og Frank Darabont var jo ved at skrive et manuskript og sådan noget, da de så fandt ud af, om det måske skulle handle om anden, og det, jeg kunne rigtig godt lide Shawshank Redemption og det, han har lavet. Så jeg havde høje forventninger, men så var det bare ligesom, så fik vi bare det her, og det var bare noget crap. Altså, og filmen, altså hvis vi lige skal tage hul på filmen, så kan man sige, at jeg synes, filmen egentlig fungerer okay, indtil de kommer ud i junglen, hvor det hele fuldstændig falder fra hinanden. Det er så der, jeg falder i søvn. Ja, det er der, du falder i søvn, fordi der falder plottet bare sammen. Alt fremdrift dør. Og alt det frygtelige greenscreen, der kommer. Jamen, historien falder også bare fuldstændig fra hinanden. Ham der Mac, der totalt skifter side sådan hver femte minut, og Spielberg, han har sagt, Indiana Jones, der bliver ved med at tro på, at han er god nok, selvom han har skiftet side for 2 minutter siden. Og, amen. Ja. Jeg kan altså godt lide Ray Winston, men jeg synes, han var pisseirriterende i den film der. Så hele det her med de her aliens, ikke? Altså det fungerer bare ikke i den Indiana Jones-univers. Jeg ved godt, at vi har snakket om, at der er det her magiske på spil og sådan noget. Men det her med aliens, det synes jeg ikke... Det fungerer. Det synes jeg er et sci-fi-element, jeg ikke synes, der passer ind i Indiana Jones på en eller anden måde. De skulle have været med at rykke den op til 50'erne. De skulle lære den i slutningen af 40'erne i stedet for. Altså at I have fuldt ind i det historie, det de snakker om, det er, at han bliver afhørt. Indiana Jones. At de snakker om, at han arbejder for OSS, eller hvad de siger på det tidspunkt. Ja, det tænker man. Det skulle jeg lære en film om i stedet for, fordi at de man tænker. Ja. Jamen, jeg tror bare, at bare være 10 år yngre måske. De er jo bare gået efter de her store ikoniske skurke, men det behøves vi jo. Vi behøves jo ikke de her verdensomspændende skurke som nazisterne eller russerne for den sags skyld under. Altså det vi har brug for er bare en god historie med nogle bad guys. Så det er jo fuldstændig lige meget om det er nogle. Altså det kan jo være den her simple lille kult leder, som bor dybt nede i en mine i Indien, eller det kan være nazisterne. Det er sådan set lige meget. Vi har bare brug for nogle fuldstændig, helt igennem, onde folk, som kan gøre vores semi-sorte antihelt få ham til at virke god. Semi-sorte? Semi-dystre. Han er sådan sorte, lidt ikke hudfarvemæssigt. Men han er jo ikke all good. Nej. Det er derfor, vi har bare brug for den her meget, meget dystre, endnu mere dystre skurk. Og så er det sådan set lige meget, om det er Hitler, eller om det er, ja, hvem det er. Altså, jeg tror bare, de er gået efter det her. Selvfølgelig også for at få det til at passe med, at der er gået de her 20 år. Så hvad hedder hun... Hvad hedder hun, hende der spiller skurken her, hvad hedder hun? Kate Blanchett, ikke? Jo. Ja. Hun er sådan mere tegneserie, jeg ved godt, det er mærkeligt at sige, men hun er næsten mere tegneserieagtig end nogle af de andre skurke har været. Mm. Altså, på en eller anden måde, fordi hun har det der hår og sådan noget, man kan, og hun er ikke sådan rigtig en trussel. Og sådan, jamen det... Man forventer også bare, at hun siger, Moose and Squirtle på et tidspunkt, og Rocky og Bullwinkle. Hun er også bare så taget ud af den der, hvad hedder den der med Jude Law, den der Captain et eller andet. Sky Captain. Ja, er hun med i den også? Nej. Nå, men det kunne hun lige så godt have været, ikke? Altså jeg tænker bare, det er sådan, det er så tegneserieunivers, ja. Ikke? Altså. Men det er jo også fordi, at baggrunden er blevet computer, og der er blevet så meget computer ind. Så det er en helt anden æstetik også. Altså. Jamen det er det lidt, altså det er sådan, det er ligesom Lucas, altså jeg har lidt... Men det er sjovt, ikke? Prøv at tage hende som skurken i Hannah, hvis I har set den. Der synes jeg, det fungerer rigtig godt. Ja, det gør hun. Der er hun fed. Men der er hun heller ikke den der mærkelige peruk på og sådan noget. Nej, men hun er stadig... Men hun har stadigvæk nogle mærkelige ting i den. Hun har alt det der, man skal børste tænder og alt det der. Og... Hun er meget den type skurk stadigvæk, og jeg synes, det fungerer bare så meget bedre der, men der er jo på en eller anden måde brug for, at det er lidt mere karikeret i en Indiana Jones film, fordi det er alle de andre karakterer. Men altså, man kan sige, at det starter jo sådan set fint nok. Det er jo fint nok, det ved jeg ikke. Det er måske også lidt overfortalt igen, at vi skal se det der sted, hvor Pagtens Ark er begravet, eller hvad hedder det, begravet i de der kasser, og vi ser lige Pagtens Ark kort og sådan noget. Men det er egentlig okay. Det er ligesom, da vi kommer ud i junglen, og vi får det der Shia LaBeouf Tarzan-hylet, og vi får den der fuldstændig latterlige sværkamp, hvor hun står og fortæller, hvor en gammel Carrie Allen står og fortæller, hvordan han skal parere, og hvordan han skal bevæge sig og sådan noget. Det er så frygteligt, altså det... Har du set den film for nyligt? Og så bevæger vi os hen mod... Så godt, fordi... Jeg kan stort set ikke huske noget frem. Jeg har lykkelig glemt det meste af den film. Så kom vi hen mod vores slutning, ikke? Hvor Indiana Jones ikke er en medspiller mere, men bare sådan en... blevet reduceret til sådan en statist, der bare står og kigger på, og så sker der et eller andet rundt om ham. Og vi er også bare blevet fuldstændig ligeglade, og håber og beder bare til, den snart er færdig. Og så ender det i det her... med at de bliver gift, og så den her reference til, at Shia LaBeouf, han skal tage hatten op og blive den nye Indiana Jones, og man sidder og frygter, det kommer nogensinde til at ske. Det havde man jo forudset lige fra starten. Ja. Altså, Men det er jo sjovt, ikke, at have Harrison Ford med, hvis vi tager ham som figur, ikke, fordi allerede i The Last Crusade, kan man se, at han er ved at være gammel, altså han humper lidt rundt nu, når han skal løbe, altså han kan jo ikke rigtig løbe, og nej, men det er også... Så har han med her 20 år, ej ikke 20, jo, 20 år, hold da fast. Jamen, 20 år senere, ikke? Han er jo, altså, han er jo ikke polstret, hvis man kan sige på den måde, til at være actionhelt mere. Nej, han er nemlig for slidt, ikke? Og man har jo ikke valgt at gå den der vej, ligesom man gjorde med Sean Connery. Nej, men altså... Rocky, man har ikke valgt at lave en film, der handler om, at han er blevet ældre, vel? Altså, han er jo stadig bare... Indiana Jones, og han, altså, det er bare Indiana Jones, der ikke, han er tidsløs, ikke, et eller andet sted, og det fungerer bare ikke, når han ser så gammel ud, og Carrie Allen, hvorfor fanden er hun blevet slæbt ind igen, hun ligner jo fandme, hun ser meget, meget, meget gammel ud her i, virkelig meget gammel, ligner sådan Botox-offer. Hvorfor er det, de skal giftes, de kunne ikke engang rigtig lide hinanden i et eller andet. Nej, og det er jo det, der er sjov, Indiana Jones er jo ikke sjov, når han bliver gift, altså det, Det er ligesom, at man vil aflive Indiana Jones-figuren i sin nuværende form, og så få stablet den der... Det virker som sådan en måde at stable ham der Shia LaBeouf-karakteren på benene, ikke? Altså, Spielberg har også været ude bagefter og sagt, at det hele var faktisk bare Lucas' skyld, alt eller gik galt. Sådan basically i hvert fald, sådan, det var det, jeg fik ud af det. Så nu er det ikke BFF? Nej, men han fik sagt det sådan på en lidt pæn måde, tror jeg, men det var lidt lå mellem linjerne af de der Tarzan-hyl og de der computereffekter og alle de der ekstra ting, der kom med, det var sådan meget... Hvor meget havde Lucas at sige under den her film? Har han været med til at skrive den? Var han med til at... Altså, han var jo med til at bestemme blandt andet, at Frank Darabonts manuskript ikke var godt nok, og så fik de skrevet et nyt. For eksempel, ja. Men oprindeligt, så vil Lucas, så vidt jeg har forstået, så Spielberg, han ville jo ikke have de der rumvæsner. Nej. Men så blev Lucas ved med at presse på med de der rumvæsner. Og så blev de der rumvæsner, selvfølgelig. Og det er også det, som vi snakkede om tidligere, at Lucas var meget, altså han gik jo meget ind for, at de lavede rigtig meget CGI, altså computergrafik her i, hvor Spielberg gerne ville have det, som i de tidligere film med praktiske effekter. Og... Det har han også snakket om bagefter, at han blev sådan, han gik måske lidt for meget med til nogle CGI-effekter mere, end han egentlig... Jamen, hvor svag er han? Altså, han har da været sådan rimelig... Ja. Rimelig tough. Men spørgsmålet er, hvor meget Lucas ejer af franchisen her, om hvor meget Spielberg kan kunne tillade sig at sige nej til. Det er jo deres fælles barn, altså. Det er jo de to, der sådan set har skabt det. Og især George Lucas har jo faktisk skabt det. Ja. Men man kan jo også sige, der har nok været nogle, altså nu siger Maria, hvor stærk er han ikke, men der har jo nok været nogle kompromiser, der skulle indgås, ikke? Okay, hvis du så får det her irriterende Tarzan-hylen, så kan jeg få lov til at få et eller andet, ikke? Og så give og tage, ikke? Men det er jo aldrig en god situation. Altså. Det er, Lucas, han skal finde på nogle idéer, og så skal han sætte sig ned bagved, og så skal han lade Spielberg instruere og køre hele showet. Ja. Jeg vil så sige til filmens forsvar, at det fungerer på papiret, burde det fungere, det der med, at det er ikke noget af det, der har gjort mig så meget, det der med, at de bruger aliens i den. Når det nu foregår i 50'erne, og skurkene er kommunister, når det nu foregår i 50'erne. Men det er bare måden, det er lavet på, at det går galt med. Altså, fordi selve det der med, at de putter aliens ind, hvor der har været nazister, og der har været religiøse artefakter og alt muligt. Altså, i 50'erne, der var det jo, det var den type film, at man så dengang, altså med, at alle de der sci-fi film, der var The Day the Earth Stood Still, og sådan noget, altså. Det var jo den type film, at der var i vælten dengang, fordi man var bange for en ny atombombe. Men der er fandme langt fra Invasion of the Body Snatchers til den her, alligevel, ikke? Ja. Og det sjove er jo, der er jo nogle elementer af det tilbage, ikke? Der er jo det der med, hvor hun snakker om, hvad hun vil bruge det der krystalkran til, som egentlig er spændende. Hvor hun snakker om, hun vil bruge det til at control the minds of millions of people, ikke? Ja. Altså det, og det kunne man egentlig godt have gjort noget mere ud af det plot, men det taber sig sådan i nogle ligegyldige... Især den der scene ude i skoven, hvor de slår sig på bilen der, hvor han står, hvor de kører på bilen, heldigvis ikke kører længere fra hinanden, end han lige kan stå der og så slås. Og så Shelley Buff, han er også bare irriterende. Men bare det, han hedder Le Buff til efternavn. Yeah. Det kan han jo så ikke gøre for, men der er så mange scener end det, der fik jeg sådan mindelser om King Kong, Peter Jacksons. Ja, og Gud. Og der er simpelthen så mange ting, især selvfølgelig ude i junglen, at man sætter og tænker, det kunne lige så godt bare være taget fra King Kong, den der backdrop der, og så har de bare puttet Indiana Jones ind. Det er også der i King Kong, hvor de bare er ude på den der ø i 1000 år, uden der sker noget. Altså, der skulle han også lige have været lidt mere klar med saksen der, Peter Jackson, men det er jo selvfølgelig et generelt problem for ham. Men ja. Jeg vil så sige, jeg er nok en af de få, at der ikke synes, at den der Nuke the Fridge sekvens, at den er så frygtelig, altså. Nej, den synes jeg egentlig er meget sjov. Ja, og der er altså sket nogle ting i de andre tre film. Alt andet i filmen, så er den faktisk rigtig. Ja, men altså i forhold til, hvad Indiana Jones og de andre har været ude for i de andre film. Den der stadigvæk en sekvens, jeg sætter og er en lille smule irriteret over det, den der, med, hvor de kom ud af flyet i Temple of Doom. Med gummibåden. Nå, gummibåden. Og så sen, altså selvfølgelig, den bygger på hele tiden, men... voldsomt realistisk, vil jeg nu ikke lige fremkalde den. Altså, og så sætter folk og brokkes over Nuke the Fridge. Ja. Altså. Og jeg synes, og så giver det så anledning til et rigtig fedt og ikonisk øjeblik, der hvor han står og kommer ud af køleskabet og ser atombomben. Det synes jeg, det er et af de flotteste øjeblik i alle fire film. Altså, jeg synes, det er skide godt lavet. Men det er sgu ikke meget til at hæve en film op, og jeg vil give Christoffer ret i, at op til og med... før de kom ud i junglen, der fungerer den faktisk godt. Altså det, hvor de kører rundt på motorcykel inde på universitetet og rundt om universitetet. Det er faktisk der er det en udmærket film, ja. Altså, og man fornår også, altså hvis man skal sige noget til Le Boeufs forsvar, så bliver han jo også i scenesat meget den der James Dean-figur. Marlon Brando er det nok mere nærmere, tror jeg. Ja, Marlon Brando, ja, med den der ikoniske hat, han er på også. Ja, ikke? Og, Wild One. Og det der med, han arbejder med den der kniv og sådan noget. Det fungerer egentlig meget godt, også den der barfight, der er og sådan noget. Ja. Der er nogle okay elementer. Jeg kan også godt lide Nuke the Fridge, fordi at det igen siger noget om tiden, vi er i. Ikke? Altså den der communist, hvad hedder det, altså kommunist og atombombe. Forskrækkelse eller frygten. Red Scare, ikke? Altså, det synes jeg fungerer rigtig fedt. Og jeg synes, du har ret i, at man får det der ikoniske billede, som igen minder om de der andre billeder, vi har fået i de andre film, hvor man enten får skyggen, eller man får, som i Temple of Doom, der hvor kameraet kører hen på ham, og så tager han hatten på, og så kører kameraet op. Det er der jo faktisk i starten. Første gang, man ser ham i den her, der er det også sådan en sekvens, hvor man også ser ham skyggen, og man ser arme og ben og sådan noget langt til, før man ser hovedet, inden de skal ind der, hvor pakken sak er. Men jeg synes allerede, da jeg så den i biografen, tænkte jeg allerede, okay, der er et eller andet galt. Jeg ved ikke, og det var da jeg så det der jordjæren, der kom op, der var lavet i computergrafik, og man hørte det der Elvis-musik. Jeg tænkte bare, okay, der er bare et eller andet galt her, og så kommer de der hen, og så skyder de, og så bryder de ind, og så ser vi ham der Mac, og ham der Mac var allerede irriterende, fordi han var bare allerede. Altså, jeg ved godt, der er klichéer i Indiana Jones, men Jeg købte aldrig den her Mac-figur. Jeg købte aldrig, hvorfor skulle Indy være en venner med ham? Altså, den købte jeg ikke. Altså, jeg køber, han er venner med Marcus Brody, men ham der Mac-figuren, der konstant skifter side her, men ham køber jeg bare ikke. Men nogle gange med film er det jo mærkeligt, fordi jo, Indiana Jones er jo en stor kliché, og der er rigtig, rigtig mange klichéer i den her. Men nogle gange er det bare svært at forklare, hvorfor en film bare falder fra hinanden. Altså, den her har jo hverken charmen med sig, men den lugter også bare langt væk af, nu skal vi lave nogle penge. Det er cash grab, ikke? Altså, ja. Det fornemmer man altså lidt, ikke? Og jeg tror egentlig ikke, det er Spielberg ønske. Jeg tror, jeg har tanker om, at han har ønsket ofte højere ting med sin kunst. Så jeg tror da, han har ønsket at lave en god film, men det er bare, altså han er jo også selv udtalt bagefter, det faldt bare fra hinanden på en eller anden måde. Det blev bare ikke som han ville have. Og det sjove var jo, når man så sad og så alt det her hype, der var omkring filmen, og jeg kan huske, at jeg sad og så sådan nogle production-videoer og sådan noget. Der snakkede han jo meget om, at de prøvede at genskabe stilen, og jeg mener, er det ikke Darius Kaminski, der er fotografen? Det er hans faste fotografe, Janusz Kaminski. Janusz Kaminski, undskyld. Han har haft sin Schindlers List. Ja, han snakker også meget om, hvordan han prøver at genskabe ikonografien fra den første film, eller fra de første film. Og det synes jeg slet ikke, det lykkes slet ikke, fordi det der billede, det er bare så computer-graded, at det halve kan vi nok. En anden ting, jeg synes, vi skal snakke om, før vi runder af, og som I også nævnte, Christoffer og Maria, er Indiana Jones-figurens udvikling igennem de her 3-4 film. Ja, men altså, det ved jeg sgu ikke. Altså, jeg synes jo egentlig, at han udvikler sig sådan vildt meget, bortset fra, at nu er han klar til at dø, ikke? Altså efter. Jo, nu har han jo fået en kone og en familie. Og... Ja, og nu er han blevet ligesom alle andre mennesker. Det er jo sådan lidt kedeligt på mange måder. Det er meget kedeligt. Men jeg synes da, i de tre første film udvikler han sig jo ikke. Han er jo lidt sådan, James Bond i går, i de gamle James Bond, han udvikler sig jo heller ikke så meget. Det gør han sgu ikke. John Connery Bond, den udvikler sig jo ikke ret meget. Nej. Han starter jo fra samme sted, som han startede fra den ene film. Det var en start af en film, der starter han i den næste igen, altså. Ja. Det med, at der ikke er nogen referencefilmerne imellem, altså. At man ikke hører om, hvad der er sket med Short Round og Willie Scott, altså. Men det er på en eller anden måde også meget befriende. Og det er jo også det, som I snakker om i forhold til træerne, at det virker lidt træls at få den her opbygning med en eller anden forhistorie, som vi godt kunne have levet for uden på en eller anden måde. Så det er fedt, som vi også snakker om, da vi snakkede om den nye Dread-film, at vi sådan set bare får et lille indblik i hans verden. Vi har ikke rigtig brug for at vide. Ja, det er bare en dag i livet, altså. Ja, vi har ikke rigtig brug for at vide alt det andet, fordi det er det kedelige. Vi har ikke brug for at vide, hvad der sker, når Indiana Jones, han sidder derhjemme og ser fjernsyn. Eller det gør sådan noget. Nej, altså man tager jo lidt af magien af Indiana Jones ved at gifte ham, synes jeg. Ja. Og så med Carrie Allen, synes jeg også. Og jeg synes, det var så træls, det der. Jeg tænkte sådan, jeg gider sgu ikke se en film med Shia LaBeouf. Jeg vil se en film mere med. Ja, det vil jeg så ikke. Det havde jeg så ikke lyst til efter den her film. Hvis der skal komme en film mere, så skal det være med Harrison Ford, synes jeg. Men ja, man tager det også hatten til sidst, jo. Hvad? Altså, han tager jo hatten igen til sidst. Altså, det signalerer jo ikke, at Shia LaBeouf, han skal overtage det. Ah, den ligger lidt. Den forsøger det lidt, selvfølgelig. Men Harrison Ford, han tager hatten. Den ligger sådan til, at hvis de ville gå den vej, så kunne de godt gå den vej. Ja, men jeg åbner lige op til en femmer. Der står Indiana Jones 5 på Harrison Fords IMDb-liste. Jamen, det skal holde op. Det samme med Star Wars 7, står han også som Han Solo, så det skal nok blive godt. Hvis han bare får en lille bitte rolle i Star Wars, så kan det være okay. Altså en lille en, der siger hej. Undskyld mig, hvorfor skal der komme en Star Wars mere? Ej, nu stopper du. Nu stopper du. Men han skal bare ikke nogen scene med Chewbacca. Ham og Chewbacca, de har det ikke så godt sammen. Nej, det har vi jo set. You know what you did. Det er egentlig sjovt, det der, nu snakker vi om det der med Indiana Jones' udvikling. Ikke? Altså, normalt i et eventyr vil en person jo udvikle sig. Yeah. Altså gå igennem nogle prøver, og så blive voksen, eller lære noget, blive et helt menneske og sådan noget. Det sker bare aldrig rigtigt for Indiana. Jo, han bliver gift. Han finder ud af, at... Så det er lige pludselig en god ting, eller hvad? Nej, det er ikke lige pludselig en god ting. Men jeg vil sige, han er jo klar til at blive gift. Så på den måde er det jo en udvikling. Ikke? Jo. At han finder jo sin udkårende, ikke? Mm. Og sin søn også. Nå, ja, sin søn også, ja. Det er rigtigt. Ja. Men... Så det er godt, vi har en 4. Ja. Ej, 4'en er bare noget... Det minder jo på mange måder om det, vi ser i Die Hard-filmene med Bruce Willis. Åh, Gud. At han finder også hans søn, og han stopper heller aldrig, selvom han er 100 år gammel. Nej. Altså... der skulle I nok have stoppet, fordi den femte film, det er godt nok noget af det værste lort, jeg nogensinde har. Den er faktisk værre end Indiana Jones 4. Okay. Det er meget værre. Skal se. Den er frygtelig. Frygtelig film. Okay. Lad os se, der kommer også en Die Hard 5, 6, kunne jeg se inde på IMDb. Jeg ved, Die Hardest, er det ikke det, der arbejdstitlerne er? Won't You Die Already? Den hedder Finally Dying. Ja. Die Painfully, Slowly. Won't You Die Already? Ja. Godt, jamen har vi været omkring det, der skal siges? Jeg tror, vi har fået vendt. Vi har nok ikke fået vendt. Skal vi lige tage Young Indiana Jones-serien? Hvor mange af jer har set den? Det har jeg. Jo, jeg kan ikke huske den. Jeg elskede den. Jeg synes, den var ret god. Altså, de var især Sean Patrick Flannery som teenage Indiana Jones. Han var rigtig god. Han var jeg alle teenage-piger også forelskede i dengang. Og der var en rigtig fed afsnit der, hvor under 1. verdenskrig. Og den genopblæsende grum, og der var også nogle adventure-afsnit også. Altså, jeg synes, den var ret, i betragtning af, at den var lavet som sådan en slags undervisningsserie. Hvad DVD'erne jo også bærer meget præg af, fordi der er rigtig, rigtig meget ekstra materiale om de der figurer, han møder i løbet af serien, de virkelige figurer. Blandt andet Lawrence of Arabia, altså. Altså, jeg kender også nogle undervisere nu, vi er jo gymnasierne begge to. Der er mange undervisere, der stadigvæk bruger dem, men det er også fordi, det er jo en helt anden faktatræk bro, end vi ser i fiktionsfilmene. Ja. Så er det her lidt noget andet. Ja, men han er også med i den mexikanske borgerkrig, når han kommer vidt omkring. Ja, og Harrison Ford er jo faktisk med i et enkelt afsnit. Ja. Hvor han, det er så et af, hvor det har med jazz i Chicago, og hvad er det, gangsterkrig og sådan noget der, hvor man så møder ham, hvor han bliver, de bliver belejret inde i en hytte, Harrison Ford og en indianerven, tror jeg det er. Og hvor han så har stort fuldskæg, Harrison Ford. Og det er så fordi, han optog den, da de var ved at lave flygtningen. Richard Kimble. Ja, så kunne han ikke lige barbere skægget af, før det passer ind i filmen jo. Så i den der har Harrison, der har Indiana Jones fuldskæg. Og den foregår i, jeg tror faktisk foregår i starten af 50'erne, lige der også. Den der wraparound historie der. Fordi så ser man så Young Indiana Jones tilbage i 20'erne, hvor han fortæller historien, mens de bliver belejet af nogle skurke i den der træhytte. Okay. Så han har faktisk spillet Indiana Jones 5 gange, der er sådan fort. Ja. Godt, jamen... Jeg tror ikke, der er så meget andet at sige end... Jeg tror, der er rigtig meget andet at sige om filmen. Nu har vi jo prøvet at køre det kort det lidt ned for at nå alle tre. Det er godt ned, ja. Men altså, to timer for fire film er jo stadigvæk... Ja. Alt for meget. Ej, jeg synes, vi har været godt omkring, og vi er vel alle enige om, at de tre første film er... Jeg synes i hvert fald, at det er en af de allerbedste filmtrilogier, vi har. De tre første film er fuldstændig fantastiske, og de der kritikpunkter, jeg har hævdet, er så små, at de ikke betyder noget i den store sammenhæng. Jeg kan ikke give dem stjerner noget, altså jeg vil ikke give dem, det er ikke mesterværker, men det er det jo så alligevel, fordi at trilogien samlet set er et mesterværk, fordi jeg elsker at se de film. Altså jeg kan se dem igen og igen og igen og igen. Men det er jo ikke nogen film, der er store kunstværker på den måde. Nej. Men de er jo bevidste om, hvad de er, og de gør det godt. Altså, de prøver heller ikke at være mere, end hvad de er. Altså. Og det er jo netop det, der er gode ved sådan nogle film, som man kan se igen og igen. Det er ikke de der dybe, lange film, som man har lyst til at se hver anden dag. Altså, det er film som dem her, Star Wars, som man netop får lyst til. Det er de film, som tjener deres penge ind, når man køber boksættet igen for femte gang. Både dem her og så Indiana Jones og så de originale Star Wars film er nogle jeg ynder at se, når jeg tømmer mænd for eksempel. Fordi jeg, som sagt, man kan jo næsten se den uden lyd på, og man kan lægge og sove lidt til den og stadig huske den, ikke, og følge med i den og stadig være pisse underholdt, ikke? Altså de fungerer jo nærmest som stumfilm, ikke? Og det er gode. Nå. Ja. Han kom bare lidt. Ja, jeg vil sige, det gode ved dem, det er, at man behøver ikke at, det er ikke nogen film ligesom nogle mange af dem, vi har haft igennem maskinen, Bloodsport og Kickboxer, nogen af man skal have set som barn og som ung. Det er nogen, at en ny generation sagtens kan komme i gang med at se. Ja. Det er ikke nogen, man skal have et nostalgisk forhold til, den gang de kom. Nej, altså jeg ville da elske at skulle se Indiana Jones første gang. Altså jeg ville da elske at prøve den oplevelse. Altså ja, det med sådan at der er folk, der får lov til at se Indiana Jones-filmene for første gang. Mm. Men jeg ved så ikke, om de vil synes, de er lige så gode i dag. Det kan jeg sgu ikke sige noget om. Altså, det tror jeg er svært, fordi jeg tror også, unge mennesker i dag har nogle andre forventninger til hvad en god film jeg tror, er. Jeg tror, den først vil holde rigtig godt, fordi det netop er så balls to the walls. Altså, der sker noget hele tiden. Ja. Og den er meget eksempræget, og altså, den tror jeg holder rigtig godt. Og så kan man sige, så bliver man jo forelsket i karakteren, ikke? Og så hænger man i hvert fald på til nummer to film måske, ikke? Og så kan det godt være okay. Men så har man måske hørt, at nummer tre film er sådan lidt mere munter igen, og så ser man også lige den tredje måske. Så har det der. Og så ser du firen, bare fordi den er med i boksen, og så... Ja, og så siger du, okay, nu har jeg så en ny, jeg kan bruge den her som coaster til mine drinks, når jeg ser den film. Ja. Men det er jo ikke noget mesterværk, ligesom Frækkerne Politi tillader. Det er det ikke. Og det burde vi næsten, vi burde lave en podcast. Vi burde lige have en podcast om den også. Der er faktisk også lavet tre... Der er lavet tre Legally Blonde-film, bare sådan, hvis I er klar. Det kunne også spændende at snakke om hendes udvikling i filmen igen. Fordi jeg synes ikke, det er den samme karakter, er det det? Ikke i træerne i hvert fald. Ikke jeg har set. Er Reese Witherspoon med i toeren også? Ja. Nej, jeg har kun set den først. Men en af, vi burde tage en trilogi, vi burde tage til et senere podcast, det er Tilbage til fremtiden. Åh, ja. Det kunne vi få rigtig meget snak om. Nu kommer vi jo til at snakke Robert Zemeckis næste gang, jo. Ja. Hvor det er nemlig rigtigt. Hvor vi skal se Roger Rabbit. Ja. Jamen, det er også en film, jeg rigtig godt kunne tænke mig at opgradere til Blu-ray, så det kunne godt være, at det var en god anledning til det. Ja, den er... Jeg så Roger Rabbit på Netflix i HD, og... den ligger på den danske Netflix, og ja. den er rigtig flot i HD, synes jeg. Den er tilpas filmgrain og ligner film. Mm. Så jeg ved ikke, jeg venter lige med at købe Blu-ray. Det var også mere Tilbage til fremtiden, jeg tænkte på der. Back to the Future, ja. Dem vil jeg også gerne opgradere til HD. Nå, jeg troede, det var Roger Rabbit. Nej, den har jeg nemlig. Jeg har den på DVD, men jeg så også, det lå i HD på Netflix, så der har jeg ikke lige nogen. Den ser udmærket ud, planer. Netflix, vil jeg sige. Ja. Godt. Jamen tak fordi I ville være med. Det var jo lidt noget af en prøvelse. Det var ret mange timers forberedelse, vi skulle igennem til det her podcast. Så det har været spændende. Det har været rigtig spændende. Jeg synes godt nok også, jeg har fået nogle nye gode eller jeg synes vi har fået nogle gode perspektiver frem ved trilogien, og især også om hvorfor den fjerde film var så god. Var ikke så galt som den gjorde. Det var ikke på grund af køleskabet, det var på grund af alt andet. Altså, den fjerde film falder jo på et dårligt manuskript et eller andet sted. Og George Lucas. Og Karen Allen. Lige præcis. Og Shia LaBeouf. Tak fordi du var med, Maria. Ja, det var så lidt. Altid en fornøjelse. Så må vi se, hvad vi kan se næste gang for at få hævet dig med. Overtalt. Frækkerne Politi tillader 2. Ja. Rashid Nielsen. Ja, når du æder, hun må se mange gange. Eller æder med til dig. Jeg behøver ikke se den igen. Det er jo vores gamle ven, Tony Scott, jo. Fuck Rambo! Ja. Ja. Godt. Jamen, vi ses igen om en uges tid til Roger Rabbit. Yes. Tak for i aften. Tak for i aften. Hej.